To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest czwartek, 29 czerwca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Po sobotnich wydarzeniach strażnik miejski z Radomia stracił pracę, jego koleżanka z patrolu dostała naganę. Ministerstwo Finansów i Komisja Nadzoru Finansowego przedstawiły w Sejmie informacje o sytuacji SKOK-ów. IPN umorzył śledztwo w sprawie poświadczenia nieprawdy przez SB w dokumentach tajnego współpracownika pseudonim Bolek. Strażnik miejski z Radomia stracił pracę, jego koleżanka z patrolu dostała naganę. Funkcjonariusze nie podjęli w sobotę w tym mieście interwencji podczas starcia między uczestnikami demonstracji KOD-u a Młodzieży Wszechpolskiej. Trwa postępowanie wyjaśniające prowadzone przez prezydenta Radomia. Nie czekając na jego wynik, konsekwencje służbowe wobec podwładnych wyciągnął komendant formacji. To uprawnienia pracodawcy, tłumaczy Rafał Czajkowski, sekretarz miasta. Zachowanie strażników było niezrozumiałe. Komendant uznał, że zostały podjęte błędne decyzje. W sprzeczce, która przekształciła się w bójkę, wzięło udział kilkanaście osób. Trzy z nich podejrzane są o pobicie, przypomina prokurator Urszula Zajkowska. Wszyscy podejrzani nie przyznali się do zarzucanego im przestępstwa. Dwaj podejrzani złożyli wyjaśnienia. Jedna z osób odmówiła składania wyjaśnień, co jest zresztą zgodne z przepisami KPK, więc osoba nie musi składać wyjaśnień. Podejrzany skorzystał z tego uprawnienia. Wczoraj stanowiska stracili komendant miejski Policji w Radomiu oraz szef pierwszego komisariatu i jego zastępca. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Problemy finansowe dotknęły część SKOK-ów, ale nie należy wszystkich kas wrzucać do jednego worka. Tak można streścić stanowisko Ministerstwa Finansów i Komisji Nadzoru Finansowego, które przedstawiły w Sejmie informacje o sytuacji kas. Tematem zajęła się Sejmowa Komisja Finansów Publicznych na wniosek polityków Platformy Obywatelskiej. Przedstawicielka wnioskodawców Izabela Leszczyna z PO uzasadniła zainteresowanie SKOK-ami, mówiąc o ich złej sytuacji finansowej i ponoszonych stratach. SKOK-i jako sektor poniosły w 2016 roku stratę w wysokości około 120 milionów złotych. W 2015 roku ta strata wynosiła około 25 milionów. Wiceminister finansów Piotr Nowak podkreślił, że sytuacja poszczególnych kas jest zróżnicowana i nie wszystkie mają problemy. Kasa Krajowa wygenerowała w 2016 roku nadwyżkę 11,8 miliona złotych. Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Marek Chrzanowski uspokoił, że sytuacja SKOK-ów nie zagraża stabilności systemu finansowego. Aktywa SKOK to jest zaledwie 0,7% wartości aktywów sektora bankowego. A prezes Krajowej SKOK Rafał Matusiak podkreślił, że prowadzenie kas utrudniały częste zmiany prawa i niedostosowanie przepisów do tego typu działalności. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Instytut Pamięci Narodowej umorzył śledztwo w sprawie poświadczenia nieprawdy przez SB w dokumentach tajnego współpracownika pseudonim Bolek. Postępowanie toczyło się w sprawie podejrzenia poświadczenia nieprawdy przez funkcjonariuszy bezpieki w dokumentach Bolka w celu osiągnięcia korzyści majątkowej albo osobistej. Śledztwo wszczęto w lutym ubiegłego roku po wypowiedziach Wałęsy o sfałszowaniu akt steczki. Dokumenty znaleziono w domu generała Czesława Kiszczaka i było wśród nich m.in. odręcznie napisane zobowiązanie do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa podpisane Lech Wałęsa, Bolek. Szef pionu śledczego IPN, prokurator Andrzej Pozorski, tłumaczy, że po dokładnej analizie dokumentów śledczy nie potwierdzili stanowiska Lecha Wałęsy. Uznaliśmy, że nie doszło do żadnego fałszerstwa dokumentów, które znajdują się w teczce tajnego współpracownika o pseudonimie Bolek i uznajemy, że nikt tych dokumentów nie podrobił. Z decyzją prokuratury IPN o umorzeniu śledztwa nie zgadza się pełnomocnik Lecha Wałęsy, mecenas Jan Widacki. Na to nam przysługuje zażalenie do sądu i sąd będzie rozpatrywał, czy śledztwo można było umorzyć na tym etapie, czy należało prowadzić jeszcze i albo utrzyma to postanowienie w mocy, albo zleci prowadzenie w dalszym ciągu. W toku śledztwa ustalono, że 53 dokumenty z lat 1970-74, w tym zobowiązanie do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa, pokwitowanie odbioru pieniędzy i doniesienia agenturalne znajdujące się w teczce personalnej i teczce pracy tajnego współpracownika o pseudonimie Bolek są autentyczne. Witold Wanach, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Dziś burza i deszcz możliwe w całym kraju. Będzie gorąco i parno od 28 stopni nad morzem do 30 na południu. Trójka. Program trzeci. Nie da się ukryć, że nastał czas wielkiej smuty, który zresztą spuentowała właśnie ta piosenka. Tak, tak, doktora Wilczura nie ma i nie będzie, i to jeszcze przez 2 tygodnie, i to nawet nie licząc tego tygodnia, czyli razem przez 3 tygodnie. To smutny czas, który staram się jakoś z Państwem dzielić. Nazywam się Bartek Gil i będę miał przyjemność wystawić się na ataki z Państwa strony bartosz.gil@polskieradio.pl. To ćwiczenie lingwistyczne z zakresu samogłosek AEJAOA od zespołu Yamasuki może się przydać dziś przy próbach niepołamania sobie języka na niektórych nazwach, nazwiskach i tytułach. 不幸せという名の猫がいる。いつも私のそばにぴったり寄り添っている。不幸せという名の だから私はいつも一人ぼっちじゃない。この次春が来たなら迎えに来ると言った。あの人も もう春なんか来やしない来やしない。不幸せという名の猫がいる。いつも私のそばにぴったり寄り添っている。 次春が来たなら迎えに来ると言った。あの人も嘘つき。もう春なんか来やしない来やしない。不幸せという名の 私のそばにぴったり寄り添っている。 自分を忘れてしまうの。あなたが好きだから、あなたの指が私を優しく愛するとき、ダメダメと心にもないことを言ってしまうの。あなたは意地悪な人ね。私の体を秘密を全部知ってるくせに。 私がそれを我慢できなくなるまで、あなたはそうするのね。お願い。もうダメ。 ダメだから、 No no no No no no。 ここまでよ。 Dziś muzyka nie dość, że archaiczna, to jeszcze wtórna, a na dodatek, jak to Wilczur zwykł by umawiać, bez rock'n'rollowego pazura. Sacrum i Profanum niemal na początek, obok siebie, czyli Maki Asakawa i Reiko Ikeda, znana chyba bardziej jako Ike Reiko, i jej piosenki, no powiedzmy, z ekranu związanego z różową, nie do końca panterą. Takie piosenki mruczanki, i wybrałem jeszcze dwie z tej płyty. Yokohama tasogare hotel no kome ya kuchizuke nokori ga tabako no keburi Oh. Czegoż tu nie było, tyle instrumentów, które u doktora Wilczura pewnie nigdy by się nie pojawiły, jak jakieś flety, fletnie pana i taki instrument, zabawka bardziej chyba, jak ja byłem mały, przynajmniej tak to się wykonywało, nie było wtedy zabawek w sklepach za bardzo i brało się sznurek, jakieś pudełko, a ten sznurek potem trzeba było przeciągnąć, on wydawał taki właśnie dźwięk, jak tu na płycie Ike Reiko można było usłyszeć trzy piosenki z jej płyty Kokotsu no Sekai, taki tytuł nosi ten album, składanka jej piosenek z różnych filmów o różowej panterze. Japonię będziemy już powoli opuszczać, przed nami jeszcze tylko jedna piosenka, jej kompozytorem jest Yasuaki Shimizu i to fragment ostatniej płyty zespołu Mariach Utaka no Hibi, która miała swoją reedycję całkiem niedawno temu. 숨길 수 없어요. 그 사랑 눈물만이 가득해 사라진 이 가슴 Od Wilczura nieobecność, smutek i bolesność. Taki leitmotiv dzisiejszej audycji moglibyśmy sobie wymyślić, gdybyśmy cokolwiek wymyślać potrzebowali. To Shin Jung-hyun tak ładnie wycinał na gitarze, a towarzyszył mu wokalnie niejaki Kim Sun, śpiewający no, słowa mniej więcej takie, że powiedzieliśmy do widzenia bez powiedzenia tych wszystkich rzeczy, które powiedzieć chcieliśmy i teraz zostałem ze zbolałym sercem sam oraz wypowiedział takie słowa między innymi jak nie mogę tego ukryć, nie mogę tego ukryć. bartosz.gilmapa.polskieradio.pl. Tutaj chętnie mogę się przekonać o tym, czy audycja jest na żywo, czy nie jest na żywo. Kilku śmiałków już się pojawiło. Oraz ten zbójecki numer SMS-owy 71335 zł 23, także jest aktywny, a tam już ktoś wzywa redaktora prowadzącego: o matko moja, przysnęłam i obudziłam się w innym świecie. Czy to nie był kiedyś przebój lata z radiem, a może jeszcze śnie? Tak czy owak, miło. Hela z Gdyni. Takimi słowami zwraca się prawdopodobnie w kierunku utworu, który utworzył nasze dzisiejsze spotkanie, a który później wypromował zespół, który miał w nazwie Banana, a potem jeszcze jakąś ramę. Jesteśmy w Korei Południowej. Mam wrażenie, że ta zmiana języka jest zauważalna. Nie będę silił się na wymawianie tytułów, ponieważ żadnego doktoratu z roślin nie robiłem i drzew i krzaczków czytać nie potrafię. Natomiast Shin Jung-hyun pojawi się teraz w jeszcze jednej piosence. Tym razem wokalnie towarzyszyć mu będzie Yang Hyun. Shin Young-hyun tak gra na gitarze, a śpiewał razem z nim Yang Hyun, człowiek o imieniu niezwykle podobnym, a nazwisku wręcz takim samym. Zdaje się, że Lynch w czasie jeszcze odłożony, szanowny panie redaktorze, o ile nie będzie po angolsku, to atakom da się stawić skuteczny odpór. Uspokaja mnie z poważaniem Christian Sysmyk z Bawarii. No i nie wiem, czy to ten bawarski dowcip i poczucie humoru, czy faktycznie mogę liczyć na łaskawość, ale obiecuję, że po angolsku będzie dzisiaj. No, może nie po angolsku, ale do Angolii na pewno zajrzymy. Tymczasem język kmerski, najpierw Panron i za chwilę też się okaże, że Kambodżanie również mają duże poczucie humoru, bo Panron okaże się panią Ron. ຈົ່ງເຕີສົມຍາຍອ້າຍຄືຄວນປີນັ້ນຍັນເດສັນຫາວຽນມັນເຫັນເຕີອ້ອງຄຸຍຈິດແມ່ຄແມງປີນັ້ນຈົ່ງລະດຶງຕາລສູ່ຖ້າເມືອມຸກເມືອໄດ້ຈື່ງອ້າຍປ້າວຊໍລາງບົງບັນສູ່ຖ້າສະຫຼົດຫຼືຄັນຕາປານຮຽນສົດຕໍ່ຫນ້າອ້ອຍຊ້າຍຖ້າຫມິດດັ່ງຕາລໂດຍຄັນສັນລະອ້ອຍໃຈວິຈາ ចាំលប់ស្ដាប់សំនៀងបើថាឯងអៀនហើយចុះមកដេកឡើយក៏ចង់រៃបាក់តែបែកចែកចាយឲ្យគេសាយអាយនឹកអៀនអន់ហើយស្ដាយស្ដាយស្ដាយស្ដាយណាស់ខ្ញុំស្រាប់តែដល់ពេលបាយមកហូបទាំងឡាយរៀបរៀបរាខំរៀបរឹកយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យបានសំរុំ Nie dość, że pan Ron okazał się panią Ron, to jeszcze schowała się za niejakim Milesem Samonem, który otworzył ten dublet. bartosz.gilmałpa.polskieradio.pl i 71335, tam na przykład podziwiamy się nawzajem z Zibim teraz. A za chwilę, no ponownie zamienimy profanum na sakrum. Pojawi się zespół Senjawa, przenosimy się do Indonezji, do Yogyakarty tak naprawdę. Stamtąd pochodzi ten duet Ruli Shabara i Wukir Suryadi. Panowie bodaj w zeszłym roku pojawili się po raz pierwszy w Polsce. Raptem 3 lata temu chyba pojawili się po raz pierwszy w Europie. No i nie ma co ukrywać, że zrobili poważną furorę swoją muzyką, która gdzieś odwołuje się do takich plemiennych rytuałów. Jest bardzo uduchowiona, a z drugiej strony ma bardzo wiele z takiego współczesnego podejścia, no, punkowego, trzeba powiedzieć, więc nie jest to może taki folk punk, jaki wymarzyłby sobie doktor Wilczur o tej porze, ale cóż, staram się jak mogę. Duet Senjawa. Jesteśmy na no niemalże spektaklu teatralnym. Mm-hmm.